الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار باب دې په بیان دا او تجراغ دي په بار د امیشه والی د جنت یانو کې په جنت کې او د اور والو د کافرانو په اور کې دغه کفار به امیشه می شعور کې ګناهګار مسلمانان کده ګناه د وجنه اور ته وردن نکړې شي نو بیا به الله سموده پس خپل رحم کرم را بار کی و به قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن نبيه رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامه راجم بكي الله خلق فرض قيامت في سعيد واحد في يوم ميدان كي ثم يطلع عليهم ثم يطلع عليهم رب العالمين بیابا راشی بیتا رب العالمین فیقولو بفرمائی علا یتمع کل انسان ولی علا خبردار یتمع روان دیشیر انسان مادا غچا پسکانو یعبدون او دی چی دی بورت عبادت کولو دنیا کې چې چا د سشي عبادت کولو نو دغه مشرکان دې نن د خپل معبود په سروان شي فیمثل لصاحب الصلیب صلیبه نو جوړ بکړې شي شکل د هاوند صلیب والو د پار صلیب دا وي صلیب د نسوارا او دینی نخرا او د دې صلیب عبادت کړي او دې په دې طریقه غوړ جوړ کړي ها ول صاحب التصاویر تصاویره او د پار د خاوند تصویرونو د شکلونو شکلونو دا چا چې د سې عبادت کولو داوي تمثیل با ورت جوڑ شی ولصاحب النار ناره او دپار دخاون دور اور دا غډیر مشرکان دور عبادت کئی فیتبعون ما کانو یعبدون روان بشیده دا سفسی چودی چیده دی عبادت و بندگی کولا ويبقى المسلمون باقي وفاتش المسلمانان فيتلو عليهم رب العالمين راب شديث رب العالمين فيقول نوائب على تتبعون الناس على تتبعون الناس آياتا سد خلق فس زينا فَيَقُولُ دَيْ بِنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَنَعِي غَوْرُ فَاللَّهِ سَرَدَ تَعْنَ دَيْ بَاللَّهِ فِي جَنِينَ دَغَ وَحْكِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ اللَّهُ رَبُّنَا اللَّهَ عَزَمُ رَبْدِ وَهَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا دَازَ بُمْزِهِ شِمُنْتَا تَرْدِيْچِ رُوِنُ مُفْقُلْ رَبْ وَهُوَ يَعْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ اواب حکم کئی دویتا و مضبوطی بری قالو هل نراو یا رسول اللہ وی آیا وینو بے مود اللہ رسول قال و هل تدوارون فی رویت القمر آیا تاسو سٹیل میں جوڑوئی پلی دو دس قبمئی کی لیلت البدر پشکی دسوار لسم قالو لا یا رسول الله وینا قال فإنكم لا تضارون في رؤيته تلك الساعة تاسو سټیل مې نه جوړوي او سټیل بني پلي دود دی الله کی پد وقت کی ثم توارا بیا وتی الله ځان پټ کی ثم يتلو بیا ورا سرغن کی فيعرفهم نفسه او ځان به ورته وخی ثم يقول انا ربكم فاتبعوني ويبزستا سرب انم زماتا بداريو كي فيقوم المسلمون نراپور تمشي مسلمانان ويودع الصراط كي بخدشي كل صراط بجهنم فيمروا عليه نتيري وخلق بدي كل صراط مثل جياد الخيل فمثل دكرو أسنو وَالرِّكَابُ دُخَانُ وَقَوْلِهِمْ وَنَادَى پیغمبران وبداوی علیہ کو پل صراط سلم سلم یا اللہ امت یا موږ صحیح سالم کی اللهم سلم امتی من ضرر الصراط اللهم اجعلهم سالمین من آفاته آمنین من مخافاته دا دعا گانے وکئے وَيَبْقَى لُنَارِ بَاقِي وَپاتِ شُهُور والا فَيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ وَرُبُّ رُجُولِ شِدَّتِينَ فَرِيكِ أَوْدَلَا فَيُقَالُ نُبُوِّلِ شِدِّيُور تَعَالِمْ تَلَأْتِ آيَةِ رَكْشِ فَتَقُولُ دَاورُ جَهَنَّمْ بَوِي هَلْ مِنْ مَزِيد آیا نور دیاتِ شتَكَنَا سُمَّ يُطْرَحُ فِيهَا فَوْجٌ یا ورو ورجو لشی په دې کې اورلا فیقال ویلشی الین تلختی آیا دښیت فتقول هل من مزید حتا اذا اوعبو فیها حتا اذا اوعبو فیها ایعاب وی استقصا فی کل شیط تردیچ ورب غرزول شریط علف دیکی حتی اذا اوعبو فیها انتحاب اکلیش فدیکی وضع الرحمن قدمه فیها قیب دی رحمن قدم خفل فدیکی ابو مسلم شریف کے راغلی رجلہ مولا قاری رحم اللہ وی مذهب د سلف و تسلیم و تفویض بس دا اللہ تسپارلی شیوی لبو ایمان نے چلا زان تا دا قدم و دا رجل اس بات کنے لگار اللہ دا پاردی کما یلیق بشانی ہی لگار اللہ صفات دی او اللہ پاک دے د تشبیه او تکیف نا کی بدی رحمان قدم خپل پدی کی و اوزوی بعضها الی بعض فی وسب کریشدا باز دی اور باز تا ثم قال قطن قطن دے قطر مانو حس بھی اے یکفی نی بس مالک آفی دی او دے کتنی قسم لغات را دی قط قط توابانی سکون دے او کسرم دا قطرین قطرین او باب قطری قطری ذکر کئی بغیر دا تنوین نا وای بدا ثم قال قطن بسته بسته مزمور شم دکشم قالت قطن قطن اور بوای قطن قطن قالت اقالت النار قطن قطن بسته دکشم پیدا ادخل الله تعالی للجنت الجنه کلچ وردن بکی اللہ جنتیان جنتا والنار انار اور والاورتا اوتی بالموت روب ریشی ما المرض ملبیان ملبیان دی تو اے چالا سادر پا دی مرئی کیوا چھے او دا سین راتاوی کیو راکان دی لکا گڑ لب بازی خلق پا مرئی کی سادر وا چھے رابو سیشی مرد دا گڑ دا برک گڑ پا شکل کی تور سپین بائی او ملبیان سادر بورت دی غاڑ کے چولے شمی وی اور آقا آگی وی فیوقف على السور اللذی او بدرو لشی پا دیوارا غبین اہل الجنت واحد نار چیغ دیوار پا مند جنتی آنو دور والاو کنے لکہ قرآن کوئی فدر ببینهم بسور اللہو باب ثم يقال يا ابو الرشيا اهل الجنه جنت والو فيتلعون ديبرا سرغن شي خائفين را سرغن بشي دي خائفين فيتلعون خائفين ثم يقال يا للنار فيتلعون مستبشرين يرجون الشفاعه اے جنتیانو ندی برا سرگنشی او یریگی با اے یرب دیسی ویسی ندی دینا مونو باسی دامون چی کمزے کیو جنت او ای با اے اوروالو نرا سرگن بشی مستفشیرین زیر باخلی ای بوئی گنی مونگ دی اور نجوڑ سو کو باسی یرجون شفاع دی بومیت ساتی دی شفاع فیقالو لی اہل الجنت ولی اہل النار وبولش جنتو اور والو تعال تعرفونا ذات صدا فيجني فيقولون هؤلاء وهؤلاء دا جنتيان او دوزخيان مو قد عرفناه والموت من في جندر رضا عمر الذي وكل بنا اغش قوم مقرر کرے شيو فيوز جا ودي بول غوري غبر واشو لشي پاڑا فيوز با زبحن على السور زبح بکریشی زبح پدی دیوار ثم یقال بیابو ایلشی آر الجنت خلودن جنتیان ومیشو ایلا موت مرد مشت بزداد زبح مکو ویا لنار خلودن لا موت امیشو ای بس مرد مشتا آذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال امرنا بيان فضيل بن مرزوق عن سيئه النبي سعيد رضي الله عنه يرفعه ذا حديث مرفوع ذكر كاي قال اذا كان يوم القيامه كل شيء بشرت قيامت اوتي بالموت كل كبش الامله رابو سيشي مر پشان دغد امله وي برد بروكتا جسمين والي تورو عليك وكيمي دا مرگ براوستیشی نز فیوقا فیوقا فبین الجنت والنار او بدرولیشی فمند جنت اور کی فیوز باقو زب بکڑیشی وهم ینظرون او دادوار رنگ ورتگوری فلو انا احدم ماتا فرحم کیو تن التا مڑکی دید خوشالین لماتا للجنہ جنتیان بمڑوی ولو انا احدم ماتا حزنن قال تد خفتان نا پچا مرگ رات لے لما تا اہل النار اور والا ممڑ شوئے اور والا ممڑ شوئے نمارد برا وستیشی دا گٹ پا شکل کی هادا حدیث حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة رواية النبي عليه السلام قد روايات غير مثل هذا ما يذكر فيه فمثل الذي ذكر كيري شفاءه كامر الرؤيا اغا حكم دلدو الله ان الناس يرون ربهم شي خلق بخل رب غوري ابو سوي وذكر القدم فدی حدیث کے دے قدم ذکر راغے حتی یدعو الرحمن قدمہو فیہا وما اشبه هذه الاشياء اوغه چې مشابه دي اشیاء سره دي هغه چې مشابه دي اشیاء سره دي نو المذهب فی هذا مذهب پدی کی پنی ذا اهل علم دائما نا مثل سفیان سوری مالک ابن انس سفیان ابن عینا ابن المبارک امام وکی او غیره انهم رووا هذه الاشیاء دې روایت کوي چې دې سيزن وقالو تروا هذه الاحاديث روایت بکی دې شردی احاديث اپدی کی ذکر د قدم او د ید او د نفس او د وجه دې ونؤمن بها ایمان ساتو پدی ولا يقال كيف موږ دا شنو چې څنګه لاسته څنګه قدم دې وهذا الذي اختاره اهل الحديث داغا مذهب دې چې غره کړې دي علما او د حدیثو اير وو هغه لشيا چې روایت کوي دې دې اشیاء او کما جات لکه څنګه چې راغلي دي وایو امر به ایمان روړې شي پدی ولا تفسر دې تفسیر باندې شي کې دې ولا توهم او توهم باندې شي کې دې ولا يقال كيف تشنگلات سنگ وجهرا وهذا امر اهل العلم الذي او دا حکم دا اهل علم غل اختار وجري ورکنه وذهب اليه ودي تدني وما نا قولي في الحديث فيعرف نفسه يتجلى لهم الله بتجلي سرغند کی دیتا باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات باب دے پو بیان دے کی چراتاو کڑی شمی دی دے جنتنا بالمکاره مشقتنا و تکلیفنا زان بستڑے کے لوگی تندے بتیرے در پدر بوقت تیرے پریشان حالوے دین اپس پا جنت ترسیگی وحفت النار او تاو کلیشوی دی دورن بشہوات اغا سیزونا چی اغا دی انسان خواہش وخی نگور جنت دسر جنت نگیر چاپی رکمی پر دی دی چه نفس اغا بدی کنی روجه نیوه یخ ساڑکی او دس کول پیشمانی را پاسی دل طول را ذکر کول دا خو نفس مانی گران دی دا گران کارونا بسڑے کئی غیبت نمانی که دل دبل پا تکلیفونو صبر کول دبل پا پراپیگنڈو تغمتونو صبر کول دا خبری دی تا مکاره ہوئی مشکت دے تکلیف دے خدا به برداشت کړ دینه پس به جنت ترسي او اور غینه فایشات را تاو دي غیبت تفاهه چغلی خواخه بد نظری خواخه و به قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عمرو بن عاصم قال اخبرنا حماد بن سلامه عن حميد و ثابت بن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنه بالمكاره راتاو کلیشوی دی د جنت نا بالمكاره اے مشقتنا چه نفس گران غړي وحفت النار بالشهوات او تاو کلیشوی دی دور نه خواهشات هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه وبه قال حدثنا ابو كريب قال اخبرنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو قال اخبرنا ابو سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنه اكل الله جنه فداكو والنار اور ارسل جبريل الى الجنه روي دي ګورو جبريل سلام جنت ته فقال انظر اليها وګور دي جنت ته ویلا ما استعدت لاهلها چې تیار کړی دي پار د اهل دي جنت سیا پر جنت کې قال راوی وی دا اللہ حبیب وی فجاہا راغلو دیت جبری سلام فنظر ایلی حادیت کتلی ویلا ما وستا عبداللہ لی اہلها فیها چی تیار کری دی اللہ دا پارد اہل دی جنت پدی جنت کی قال خرج ایلیه واپس پریو جبریل علیہ السلام اللہ تا واپس پریو قال فو عزتک وستا پا عزت من قسموی تا خدا سی جنت و نعمتون تیار کری لا اسمو بی آہد ناو بری دی بارکی او تن اللہ دخلها مگر آب دی ترادن نکی فامر بیها فحفت بالمکاره حکم یو کو دی جنت بارکی نگیر چاپی رتی مشقتو نراتاو شل قربانی مالی جانی در بدر کے ذل مسائب تکالیف فقال ارجی لیها فقدر لیها واپس شدی تنورت امورا ویلا ما اعددتو لی اہلها فیها قال فرجعی لیها واپس شو دیتا فیدائی قد حفت بالمکاره داغی نگیر چاپ گرتاو کلیشیو مشکتونا اوغا سیزونا پا طبیعت بوجو گران لگی پر جائی دے اللہ تواپشو فقال و عزتی کا قسمی دیوی پیزستا لکد خفتو بیشکر روی ریدم اللہ یدو خولہ آخدن چرادن نبنشی دی جنت تیوتن قال ایدہ بلنار ویور تلان شفن دوری لی آدی اور تو گورا ویلا ما اعددتو لی آلی آفیا اواغست چتیار کنی میدی دی اور والاو دفارت دی اور کی فَإِذَا هِيَ نُنَاسَ فِي دَاوُرِ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا سُوَرِتُ بَعْضِ فَبَعْضِ بَعْضِ لَمْدِ فَبَعْضِ وَرْخَتِ فَرَجَئِ لَيْنُ وَاپَشُ وَاللَّهَ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ سَّاپَ عِزَتْ مِنِ قَسَمْوِ لَا يَسْمَعُ بِهَا هَدُ النَّاو بَرِدِ بَارَكِ يَوْتَنْ فَيَدُ خُلَهَا فامر بها حکم او کو دی اور بارکی فحبت بالشهوات غیر چاپی رت رات او کریش الخواشات فقال رجی لها فرج لها واپس فقال و عزتک تا عزت می دی قسم لقد خشیت ذو یریدم الله یم یو من احد الا دخلها دا کی نجات بو نمو می دی نه یوتن إلا دخلها مگر دی تب وردن نشی هذا حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی احتجاج الجنة والنار باب دے پا بیان داغ کی جراغنی ببارد احتجاج جنة وور کی یوب سره مقابله وا او یوب سره مناظره وا جنگ و به قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا عبد بن سليمان محمد بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احتجت الجنه والنار جگڑ کرو جنت اور فقالت الجنت الجنت ویلی ادخلنی از ضعفا والمساکین رادن نکیب ما تکمزوری و غریبانان کمزوری چی اللہ تا عجزوی تکبر پکی نشتا غرور نشتا علوی نشتا وقالت النار اور ویلی ادخلنی الجبارون والمتکبرون رازی بما تسرکشا و متکبرا فقال للنارین واللہ اورتویلیو انت عذابی تم عذابی انت قیمو بیکی ممن شیطو زب بدل اخلم و انتقام با اخلم ستاف زلیل آغشان شکو خمشی وقال للجنة جنة تولیو انت رحمتی فمی رحمتی ارحمو بکی من شید رحم بکم ستاپ زری پاغچا چفخم شید آلا حدیث حسن صحیح باب ما جا مال ادنا للجنت من الكرام باب دې په بیان داو کې چراغ دي چې سبې د معمولی جنت والو د پاره د کرامت او د عزت نا اے پټولو کې خامي مرتبه والے جنتی کرامت او عزت بسم رہی وبه قال حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا ابن المبارک قال اخبرنا رشدین بن سعد قال حدثني عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ادنا اهل الجنه منزله دیر کم د جنتیانو نه په مرتبه کې الذي يغتس به له ثمانون الف خادم شدا وب اتیاز را وینځي غلامان ویسنتان و سبعون زوجتا نو دواو یا بی بیانی بی و تنصبو له قبتن قبدرو لشدد پارا یو قبا من لبلو اند ملغلرنا و زبرجدن و زبرجدنا و یاقوتن و یاقوتنا ای یو ملغلرنا بورت یو محل جورشی لکن دنیا کی خلق وی سل چت بنگلر او دو سو چت بنگلر دا بدمر دنګ بنگلوی کما وینل جابیا لقد جابی مقام راوال تر سنا پوری دا جابی یو کله د پشان کی او سنا یو کله د پیمن کی دمر بداوی طول او عرضوی وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من اهل الجنه ارا وسوب چې مرشد جنت یانو من صغیرن کو وړو کې له کبیرن کلوی نه یرتونا بنی ثلاثینا واپس بکړی شی دای د دیر شو کالو په جنت کې اما کدر دیر شو غرا او چې 33 سال مې لا یزیدونا علیها بدا زیاتی کی بن پدی عمر میشا وکذالک النار دارمی دور والاو عمر بمداسیوی و بحاد الاسنا او قدی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم ندی قالا ان علیه متیجانو فدی جنتیانو بتاجو نوی ان ادنا لولوت منها معمولی من غلر دارینا لتدویو ما بین المشرق والمغرب د مشرق نه تر مغرب ټول دنیا ورو خان کوي یو بل غلط دا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث رشدین ابن سعد و به قال حدثنا ابو بکر ابن محمد ابن بشار قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي نامر الاحولي عن ابي الصديق الناجي عن ابي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مؤمن اذا اشتهى الولد فلك دي اشتهاء او خواهش ده بچیو کی په جنت کی جرما بچه دی پیداشی نو کان حمله ببو حمل دی بچی ووضعو او زیگیدل او پیدا کیدل دا وسنه عمر تا رسیدن دا فی سات پیو سات کی کما یشتهید کسنگ چید خود دو خوخش هادا حدیث حسن غریب وقد اختلف اهل العلم فی هادا اختلاف دے دو لماو پدی کی فقال بعضهم نباد علماو فی الجنت جماو فجنت کی جماو صحبت بی ولا یکون ولد اولاد بنی هاکلا یوروا دارنگی روایش شوید امام تواوسو دی امام مجاہد او دی ابراہیم نخعی رحمهم اللانا وقال محمد قال اسحاق ابن ابراہیم بی حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتہ المومن والولد کلچ قوائشو لری مومن دا بچی پا جنت کی نکانا کی ساعت داو پیو ساعت کی کمائشتہ لکسند چی دیراغی قوائش لری ولیکن لا یشتہی و دې به د بچو خواهش تل نه کوي دا یو مسله ده د اهل علم په منځ کې اختلاف درس کې وضاحت دې کو چې مؤمن بچی خواهش په کوي پیدا کیږي بکنا نو بعد دې دغه حدیث د وجه نه وای چې آو دغه حدیث چې بچی خواهش په کوي پیدا کیږي په مسند احمد ابن ماجه ابن حبان او امام داریبی ذکر کړی دی اباغي وای چې ندی کی بنی قال محمد وقد ریان ابي رزين لوقيني ان النبي صلى الله عليه وسلم على الجنه لا يكون لهم فيا ولد ذيب بدی کی ولدنی ابو صدیق الناجیش مبکر بن عمرو ويقال بکر بن قيس باب ما جاء في كلام الحور العين باب دې په بیان د خبرو دا خبرو کې چې غټو سرموالني وبه قال حدثنا حناد واحمد بن مني قال اخبرنا ابو معاويه قال اخبرنا عبد الرحمن بن صاحب عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان فی الجنة لمجتمعا فجنت کی خام خازد راجم کی دوی یا راجم کی دلوی للحور العید داغ حور العید دفارا یرفعن بی اسوات راپور تکید یوازنا لم یسمع الخلائق مثلها چنب یوریزی دی مخلوقات فمثل الذی یقلن دیوائی دیوائی نحن الخالدات فلا نبیدو منبا می شیو نفم حلاکت و مرگ و فنان رازی و نحن الناعمات فلا نبعصو او منبا می شب نعمت نکیو نفم بفقیری و محتاجی نرازی وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخُتُ او مُنگا همیشه راضیو دخپل ربو دخپلو خاندانونا نمونگ پیو حال دا حوالو کی غسکیگو خفکیگونا توبا لمن کان لنا وکرنا لہو مبارکی دا و خوش حالی دا داغ چا دا پارا یا غیبون د پار دیو مون دا غوی د پار یو وفل باب یان دی وره را بی سین وانس رضی الله عنهم حدیث علی حدیث غریب باب ما جا فی صفت انهار الجنه